tracks in het arsenaal waarvan de beats zijn overtroffen en teksten zijn achterhaald. Toch werd het een succes en we gaven het snel een kans. De dag erna werd geklaard in een samenwerkingsverband. We schreven erop los, het werd een probleem, want de beats die rolden best moeizaam uit die Pentium 1. Maar ik besloot te leren in fases, want je ziet de grootste talenten tenslotte ook niet debuteren in de basis. Maar ondertussen zat de stad vol met bankzitters, hongerig naar onze shit, dus we lieten geen kansen liggen, maar maakten een plan. We delen de buit, reken maar uit, en we scoren die sporen recorden bij Peter Verspuit. Er werd gerokt op ongebruikelijke spots, van buurtfeesten in de zon tot bij Intratuin op de tocht. De inspiratie raakte op, het was even welletjes eigenlijk. En klonk een fluitsignaal dat de eerste helft beëindigde. Autobiografisch, het verleden beschreven door middel van denkbeeldige illustraties. Mijn geweten vormgegeven, opgeslagen in mijn hoofd en getekend voor het leven. Autobiografisch, het verleden beschreven door middel van denkbeeldige illustraties. Mijn geweten vormgegeven, opgeslagen in mijn hoofd en getekend voor het leven. De zogenaamde rust is een hete zomer in Vlissingen. Er gaat geen dag voorbij op het strand of de hele klikken ze. De zon brandde fel en kleurde de skills. Maar tracks maken kostte tijd, dus dat gebeurde niet veel. Hey, begrijp me niet verkeerd, we zaten niet stil. Elke bezigheid heeft een rol bij inspiratie gespeeld. Het vuur was niet gedoofd, er brandde nog een laag pitje. Dat hield de contacten warm, er bleven plannen in mijn maag zitten. En toch ontstond dat rare leegtegevoel. Tot krakende schedels door klagen van mijn geweten aan toe. Iedereen voelde de drang naar het klaren van nieuwe bounce tracks. Voor party people of serieuze zaken voor lounge cats. Zo gezegd, zo gedaan hier aan de kust. We braken de rustfase dus, waren we niet terug. Want we waren nooit weg geweest, maar we deden weer mee. En schreven drie tracks en klaarden ze voor Crazyland 2. Autobiografisch, het verleden beschreven door middel van denkbeeldige illustraties. Mijn geweten vormgegeven, opgeslagen in mijn hoofd en getekend voor het leven. Autobiografisch, het verleden beschreven door middel van denkbeeldige illustraties. Mijn geweten vormgegeven, opgeslagen in mijn hoofd en getekend voor het leven. Toch bleek er achteraf dat de rust ook had meegeteld. De opgelopen achterstand die werd ingehaald in de tweede helft. De meest productieve tijden sinds de aftrap. Zonder twijfel door Tamas met kwaliteit op de grasmat. Eigen kweek, eigen tijd, zijn eigen smaak, eigen wijs. Maar in de stijgende lijn werden rijms geklaard en ik blijf gaan. Ik represent tot het volste, dit is de slotfase. Niemand, er zal nog verlenging volgen. Er werd gechilled en we maakten plezier. En tracks rolden van de band en lagen klaar op papier. Totdat ik dacht, nu wordt het tijd, ik met teksten eens in de fles drop. En zet de vette worpen te checken waar het terecht komt. 7 zeeën en enkele tracks later. Vision en fix een fles met een message op uit het water. En deze shit verdrijft alle honger en les de dorst. Toen trek je de kurk net en nu check je de flessenpost. Autobiografisch, het verleden beschreven door middel van denkbeeldige illustraties. Mijn geweten vormgegeven, opgeslagen in mijn hoofd en getekend voor het leven. Autobiografisch, het verleden beschreven door middel van denkbeeldige illustraties. Mijn geweten vormgegeven, opgeslagen in mijn hoofd en getekend voor het leven. Autobiografisch.